صحیح بخاری کی روایت ہے 7485، اللہ عزوجل جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں نادا جبریل، جبریل کو آواز دیتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ عزوجل جلال جب کلام فرماتے ہیں اخذت السماء رعدا ورجفا، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ عزوجل جلال کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں، اور جبریل امین سوال کرتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا، پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ تو حق ہی فرمایا، اللہ عز و جلال پہلے جبریل کو اطلاع دیتے ہیں انی احب فلانا احبہ، جبریل فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، جبریل تم بھی اپنا محبوب بناؤ، ایحبہ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر جبریل بقیہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں جتنے فرشتے ہیں وہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے، اور پتہ کتنے فرشتے ہیں، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے جس طرح بیت اللہ ہے اس طرح بیت المعمور ہے، آسمانوں میں 70,000 فرشتے روزانہ وہاں عبادت کرتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ عبادت کی طواف کیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، انلمیٹڈ، دنیا کا حساب کرنے والا تو ماہر ساری دنیا کے حسابات اور کیلکولیشن کا نظام لے آئے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، یہ سارے فرشتے جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے وہ آواز دے، ادھر آواز آتی ہے ادھر دنیا کے دلوں میں اس شخص کی محبت اللہ پیدا فرمائے۔